kisa mangai ye khai ye ve mita mo le ko tu ya swe ate ma swe me ate ko pune le kisa mangai ye khai ye ve mita mo le ko tu ya swe tema sueme te ko tumhe tumu lo tain jo lo ya tau ta we apyu ma pye paung sai le shi shi acha twa phwa ta pye pe the re yu ta wa lu lu sa ju le yi pyo myo do gong yin ma ni ma wi kwe re nya nya mo pyu ek kha chi tui kwe me sai wa ma pwe chit de lu amu ro wa le ga tin tin ga ne a la jwe sha re cha cha le lu re pyin sa ra ru Mặc quê ông trong sự vô chuyện